Book 2 22 22 22 محادفة قصيرة رقم 3 Kısa sohbet 3 Kısa sohbet 3 هل تدخن؟ Sigara içiyor musunuz? Sigara içiyor musunuz? Sabıkan, nam. Önceleri içiyordum. Önceleri içiyordum. Lakin al-an la udakhinu kat'iyan. Ama şimdi artık içmiyorum. Ama şimdi artık içmiyorum. Eyuz'icuka in ana dakhant? Sigara içersem rahatsız olur musunuz? Sigara içersem rahatsız olur musunuz? La, ala l-itlaq. Hayır, kesinlikle hayır. Hayır, kesinlikle hayır. Hâzâ la yuz'icuni. Bu beni rahatsız etmez. Bu beni rahatsız etmez. هل تشرب شيئا؟ Bir şeyler içer misiniz? Bir şeyler içer misiniz? واحد كونياك Bir konyak? Bir konyak? لا, الأفضل بيرة. Hayır, birayı tercih ederim. Hayır, birayı tercih ederim. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Çok seyahat eder misiniz? Çok seyahat eder misiniz? نعم. وغالبا ما تكون رحلات عمل. Evet. Bunlar genelde iş seyahatleridir. Evet. Bunlar genelde iş seyahatleridir. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Ama şimdi burada tatil yapıyoruz. Ama şimdi burada tatil yapıyoruz. ما هذا الحر؟ Ne biçim bir sıcak? Ne biçim bir sıcak? نعم. اليوم حار جدا فعلا. Evet, bugün gerçekten sıcak. Evet. Bugün gerçekten sıcak. لنذهب إلى الشرفة. بالكونا çıkalım mı? بالكونا çıkalım mı? غدا ستكون هنا حفلة. يارن برادا بير بارتي var. يارن برادا بارتي var. هل تأتون أيضا؟ سيز ده gelecek misiniz? سيز ده gelecek misiniz? نعم، نحن أيضا مدعوون. Evet, biz de davetliyiz. Evet, biz de davetliyiz.